bukiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wybory parlamentarne w Gruzji sfałszowane, twierdzi obecna prezydent kraju oraz jej poprzednicy. Partia Razem zapowiada, że zagłosuje przeciwko budżetowi, jeśli nie będzie w nim zmian. Policja ostrzega przed kieszonkowymi złodziejami na cmentarzach. Trójka kolejnych prezydentów Gruzji zgodnie mówi, że wybory parlamentarne w tym kraju zostały sfałszowane. Obecna prezydent oraz jej poprzednicy nazywają wybory specjalną operacją rosyjskich służb. Oskarżają też rządzącą partię Gruzińskie Marzenie i jej lidera o kontakty z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Prezydent Saul Mazurabiszwili w specjalnym wystąpieniu oświadczyła, że wybory zostały ukradzione Gruzinom. O fałszowanie wyników głosowania oskarżyła zarówno obóz władzy, jak i Rosję. Były prezydent Georgi Margvelaszwili stwierdził, że Rosja chce okupować Gruzję. Zgadzam się, że to była rosyjska, a konkretnie FSB, specjalna operacja, która została przeprowadzona w lokalach wyborczych. Gruziński naród to widział. Gruzińskie Marzenie napisało sobie jakieś tam procenty, które nie odpowiadają nastrojom w Gruzji i gruzińskie społeczeństwo tego nie przyjmie. Będziemy obserwować wydarzenia i naprawdę nie pozwolimy Rosji, aby okupowała Gruzję poprzez proces wyborczy. Nie dadzimy Rosji okupować Gruzję przez izbieranie. Podobne stanowisko zajął Michail Saakaszwili, którego Gruzińskie Marzenie przetrzymuje w więzieniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Partia Razem zagłosuje przeciwko projektowi ustawy budżetowej, jeśli nie zostaną wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki, zapowiedział przewodniczący ugrupowania Adrian Zandberg. Jak mówił po dzisiejszym kongresie partii, projekt budżetu przygotowany przez rząd jest aspołeczny. Partia Razem domaga się gruntownych zmian, większych nakładów na publiczną ochronę zdrowia, godnych pensji w polskiej budżetówce, zwiększenia wydatków na naukę, badania i rozwój, docenienia sytuacji młodego pokolenia, a nie odwracania się od młodego pokolenia plecami, jak to dzisiaj robi rząd. Będziemy walczyć o te zmiany w parlamencie, będziemy składać poprawki, żeby ten budżet naprawić. Jeżeli zmiany w tym budżecie nie zostaną wprowadzone, to Partia Razem zagłosuje przeciwko temu budżetowi. Kongres Partii Razem podjął decyzję o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy i powołaniu koła Partii Razem. Sytuację na portalu X skomentował premier. Prawo i Sprawiedliwość i Razem, te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru, Czarnego, napisał Donald Tusk. Cena złota rośnie, jest najwyższa w historii, a kruszec bije rekordy popularności. Ekonomista Piotr Arak mówił na antenie Trójki, że to efekt sytuacji na świecie. W momencie, w którym mamy tak bardzo dużo napięć geopolitycznych, dodatkowo dużą niepewność co do kierunku amerykańskiej polityki, czyli jak będzie wyglądał świat w 2025 roku, to wszystko powoduje, że bardzo wielu inwestorów szuka bezpiecznych przystani i decyduje się na zakupy złota. W ubiegłym tygodniu notowania złota przekroczyły $2700 za uncję, a na początku bieżącego było $37 więcej. Ten dramat mógł zostać napisany przez sztuczną inteligencję. To tytuł sztuki, która zwyciężyła w pierwszym konkursie dramaturgicznego konkursu imienia Lucjana Kościeleckiego o pióro Jaracza. Jej autorem jest aktor Maciej Piasny. Nagrodzona sztuka to jego debiut. Na co dzień jestem aktorem, głównie teatralnym, pracuję w Teatrze Miejskim w Gliwicach i stąd też z mojej miłości do teatru, ale też do właśnie nowych technologii i do próby odpowiedzi na pytanie, jak ten nasz świat w przyszłości będzie wyglądał, narodził się mój pomysł na dramat, który poniekąd mnie poprowadził. A z czasem oprócz pytania o tożsamość artysty stało się to pytaniem o całą tożsamość człowieka. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac. Nagrodzona sztuka Macieja Piasnego powinna znaleźć się w repertuarze Teatru Jaracza w Łodzi w najbliższym sezonie. Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Odwiedzając groby bliskich i porządkując je, pilnujmy swoich rzeczy osobistych, apelują policja i straż miejska. Chwile nieuwagi często wykorzystują kieszonkowcy, mówi Zbigniew Ulman, zastępca komendanta krakowskiej straży miejskiej. Zwracajmy uwagę na pozostawione wartościowe rzeczy w samochodach, tak aby one nie były na widoku. Zwracajmy uwagę na rzeczy, które pozostawiamy na grobach, żeby one zawsze były pod nadzorem. Nie pozostawiajmy torebek, różnego rodzaju saszetek bez opieki. Kieszonkowcy, jak również osoby, które czerpią z tego procederu, również wykorzystują takie dni. Policja dodaje, na telefony, torebki i portfele uważajmy także, gdy jedziemy na cmentarze komunikacją miejską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sporty, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Tuż obok Trójki piłkarze warszawskiej Legii grają z GKS-em Katowice w ostatnim z dzisiejszych meczów w PKO Ekstraklasie. Kończy się pierwsza połowa i Legia prowadzi 2-1. Bramkę na 2-1 strzeliła dosłownie przed chwilą. Wcześniej Widzew w Łodzi 0-2 przegrał z Górnikiem Zabrze. Stal Mielec po 2 zremisowała z Zagłębiem Lubin, a mistrz Polski Jagiellonia Białystok 3-1 przed własną publicznością ograł Koronę Kielce, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec. Kluczowa była jakość indywidualna moich piłkarzy, bo sytuacja z bramką na 2-1, czyli to kapitalne podanie i też wykończenie Jesusa, ale też bramka na 3-1, no to są rzeczy, których ja tych piłkarzy nie nauczyłem. Oni to po prostu mają, potrafią, między innymi dzięki temu, bo nie tylko oczywiście wygraliśmy spotkanie. Po naszej Ekstraklasie, koszula zawsze bliższa ciału, najlepsza piłkarska liga świata, jaką jest Premier League i starcie gigantów na Emirates. Arsenal po 2 zremisował z Liverpoolem, Chelsea 2-1 ograła Newcastle, w takim samym stosunku West Ham odprawił United. Piotr Zieliński tymczasem strzelił debiutanckie gole dla Interu Mediolan, wykorzystał 2 rzuty karne w zremisowanym po 4 spotkaniu z Juventusem w Serie A, rzecz jasna. Pod siatką w Tauron Lidze Pani jedno spotkanie, Radomka w Radomiu 0-3 uległa Budowlanym, Łódź plus Lidze Panów 3 mecze. W pierwszym z zaplanowanych na dziś AZS w Olsztynie 0-3 przegrał z Asseco Resowią Rzeszów. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano przyjmującego Resowi Bartosza Bednoża. Potrzebowaliśmy bardzo tego zwycięstwa, dlatego jestem dumny z postawy mojego zespołu, bo troszeczkę popracowaliśmy nad tymi naszymi głowami. Wiedziałem, że to tak naprawdę będzie kluczem do tego, żeby po prostu uruchomić naszą grę. Stwierdził Bartosz Bednosz, co w pozostałych spotkaniach. Trefel w Gdańsku dość zaskakująco po tiebreaku pokonał Warte Zawiercie. Trwa mecz Norwida Częstochowa z GKS-em Katowice. Mamy pierwszy set. Za oknem taka pogoda, że wierzyć się nie chce, że wystartował właśnie Alpejski Puchar Świata, jak co roku w Zölden. Dziś narciarze rywalizowali w gigancie i wszystkie miejsca na podium zajęli Norwegowie. Wygrał Aleksander Sten Olsten przed Henrikiem Kristoffersenem i Atleli McGrathem. 23. była wracająca do startów po 5-letniej przerwie ikona dyscypliny Marcel Hirscher. Największe triumfy święcił oczywiście jako Austriak, teraz reprezentuje Holandię. Ciekawe. Noc będzie mglista na północy kraju, miejscami możliwy też delikatny deszcz. Najzimniej w nocy na Kaszubach 3 stopnie, najcieplej na południu 11. Jutro maksymalnie 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Pochmurno, ale z szansą na przejaśnienia. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Najbliższe 2 godziny spędzimy w towarzystwie Sagary, Big Bandu Otomo Yoshihide, duetu Star Splitter, ale przede wszystkim w towarzystwie Mikołaja Trzaski, który właśnie wydał 2 nowe płyty. Koncertową z Triem, to zapis z krakowskiej Alchemii, i solową, za którą jest od początku do końca odpowiedzialny. Trzaska zatem po godzinie 22 w audycji Samocha. Zaczynamy natomiast od rozpędzonej, znakomitej Sagary. Wacław Zimpel był u nas 2 tygodnie temu gościem, zatem wszystko Państwo o tej płycie już wiedzą. Powiem tylko tyle, że z każdym kolejnym odsłuchem materiał ten brzmi jeszcze lepiej. Sagara numer 3. Kiedyś byśmy powiedzieli, że to podróż do południowych Indii. Dzisiaj możemy powiedzieć, że akurat to konkretne spotkanie następuje gdzieś pomiędzy klasyczną muzyką karnatycką, a współczesną elektroniczną sceną europejską. Tak brzmi nowa Sagara. Wacław Zimpel i jego przyjaciele z Indii. Wszystko bardzo hipnotyczne i bardzo transowe. Gorąco polecam Państwu ten materiał. A teraz przenosimy się w jeszcze inne rejony, ale cóż mogę więcej na ten temat powiedzieć? No tyle, że te dwa koncerty, które widziałem w ciągu minionego tygodnia, były po prostu znakomite. W ostatnich dniach w Warszawie wystąpiła orkiestra Otomo Yoshihide. Tak naprawdę zagrali trzy koncerty w Polsce. Najpierw w Nostrze w Katowicach i później w warszawskim klubie Pardon to tu. To były improwizacje, ale to była także zabawa. Te dwa warszawskie koncerty w niedzielę 20 października i w poniedziałek 21 były kompletnie inne. Podczas pierwszego zabrzmiały, no powiedziałbym, klasyczne pozycje tej orkiestry, muzyka improwizowana, natomiast na drugim i muzyka filmowa, i piosenki stylizowane lata 80. i dużo japońskiej muzyki tanecznej. By chociaż trochę oddać klimat tych występów, proponuję Państwu muzykę filmową Otomo Yoshihide w nagraniu jego specjalnego big bandu. Dokładnie zaś Otomo Yoshihide Special Big Band i temat z filmu Summer Snow z 1995 roku, pochodzącej z Hongkongu reżyserki, scenarzystki i aktorki Ann Hui. Partię instrumentów dętych opracował Suzuki Hiroshi. Na taśmie słychać także zapis protestów w Hongkongu sprzed 10 laty, które w nagranie wmiksował DJ Sniff. Utwór dedykowany jest Ann Hui oraz przyjaciołom Otomo Yoshihide mieszkającym w Hongkongu. A tytuł tego utworu? Po prostu Hongkong, Hongkong, Hongkong. band Otomo Yoshihide. Gitarzysty, ale także bandlidera, kompozytora, improwizatora, człowieka wielu talentów, który doskonale radzi sobie zarówno w małych składach, jak i na czele dużej 16-18-osobowej orkiestry. Zespół Otomo Yoshihide sięga po bardzo różne utwory, nie tylko pisane przez Otomo i nie tylko z klasyki bardzo różnej muzyki japońskiej. W repertuarze orkiestry znajdziemy także hit Astora Piazzolli, Année de Solitude. Ten temat zaaranżował na duży skład Eto Naoko. Partię saksofonu barytonowego wykona Suzuki Hiroshi, a partię akordeonu Okushi Shunsuke. Tutaj także znajdziemy nagrania terenowe, zapisy protestów, które odbyły się w Birmie, czyli w Republice Związku Mianmy w roku 2014. Co więcej, Otomo Yoshihide wykorzystał także gongi wyprodukowane w tym państwie w roku 2016 i ich brzmienie także wtopiło się w tę kompozycję. Wszystko to bardzo pięknie brzmi. Tutaj mniej jest może improwizacji i mniej sytuacji nieprzewidywalnych, ale słychać to nasycone, pełne brzmienie tej orkiestry. Otomo Yoshihide i jego muzycy. Thank you. Astor Piazzolla, Année de solitude w wersji japońskiej Big Bandu Otomo Yoshihide. Tych nagrań, tego składu jest znacznie więcej, zatem proszę się spodziewać w naszych spotkaniach w Samoha także innych nagrań i Big Bandu, i samego Otomo Yoshihide. Teraz natomiast gentleman, który mam wrażenie pojawił się przed tygodniem. Ale to nic, on może pojawiać się o każdej porze dnia i nocy. Rob Mazurek. My sobie tutaj gadu, gadu, przy Myśliwieckiej 357, a Mazurek kilka przecznic od naszego radia koncertuje. Razem z nim Gabriele Mitelli, czyli duet o wdzięcznej nazwie Star Splitter. Artyści prezentują swój najnowszy materiał, który pojawił się w maju tego roku, chociaż myślę sobie, że w przypadku takich muzyków każdy koncert za każdym razem jest inny. Ten materiał powstał w Reggio Calabria w studiu Mitaliego i jest hołdem dla filmu Piera Paolo Pasoliniego Medea. Muzycy podzielili tę kompozycję na dwie części, zatem mamy Medeę numer 1, Medeę numer 2. Obie związane są ze sobą. Właściwie to jest jedna całość, w której słychać bardzo różne wpływy, bo to nie tylko muzyka improwizowana, ale to także dalekie odniesienia do tradycji orkiestry Sanry, do post-rocka, także do muzyki eksperymentalnej z Chicago, także do minimal music. Wiele rzeczy łączy się w tych improwizacjach. To jest wszystko bardzo starannie zaprojektowane i zagrane przez tych artystów, którzy grają na trąbkach, różnych instrumentach dętych, ale elektronika jest tutaj niezwykle istotna po to, żeby spiąć i złączyć całość. Najchętniej zaprezentowałbym Państwu całą kompozycję, ale jest to niemożliwe, zatem wybieram Medeę numer 2, więcej w niej elektroniki i więcej takich nieprzewidzialnych zupełnie bitów. Czyli Star Splitter, Gabriele Mitelli i Rob Mazurek. Thank you.

Star Splitter, czyli Gabriele Mitelli i Rob Mazurek. Medea, część druga, zapis trzydniowej sesji, która odbyła się w Radio Calabria i która w ostatnim czasie została opublikowana przez wytwórnię We Insist. I tę część naszego spotkania zamkniemy czymś znacznie bardziej spokojnym, bo po takiej dawce improwizacji należy nam się zupełnie inna muzyka. Plateau Miłosza Pękali na zakończenie tej części naszego spotkania, a ja powrócę po godzinie 22 z nową muzyką Mikołaja Trzaski.